Α, μου είπε ο Άγγελος ότι τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε. Α, μάλιστα, τι κάνω κύριε Άγγελο. Ανέβηκα τα ποσοστά του. Και την άλλη μέρα. Και οφθέματα όλα.